برگ سبز، برنامه شماره 182. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. خوبی همین کرشمه و ناز و خرام نیست. بسیار شیوه هست بتان را که نام نیست. کامی ندید از تو دل نامراد من، جایی که نامرادی عشق است کام نیست. ماییم و آه نیمه شب و ناله سحر، اهل فراق را طلب صبح و شام نیست. گاهی سبا به بوی تو جان بخشدم، ولی گاهی سبا به بوی تو جان بخشدم، ولی افسوس که نسیم عنایت مدام نیست. هر جا که هست جای تو در چشم روشن است، بنشین که آفتاب بدین احترام نیست. تو داری قیامت است نه قامت، این که تو داری قیامت است نه قامت، این نه تبسم که معجز است و کرامت. هر که تماشای روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. هر شب و روزی که بی تو می رود از عمر، هر نفسی می رود هزار ندامت. سر خرامان چو قد معتدلت نیست، آن همه وصفش که می کنند به قامت. چون مسافر که بر جمال تو افتد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. این همه سختی و نامرادی سعدی، چون تو پسندی سعادت است و سلامت. Thank you. به دشت افتاد مجنون با دل تنگ Oh!

در نمی کنین سر هوای دوست در پات لازم است که خار جفا رمد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 182 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، جلیل شهناز، حسن کسائی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی، نظامی، بابا فغانی و عراقی. آهنگ دشت